Það var einu sinni gæi og gæin hann var ég Þessum gæja þótti tilveran svo ömurleg Ég var þokkalega kraftlaus og ömurlega aumur Og ógeðslega mjór, mér var aldrei gefinn gaumur Svo fattaði ég sannleikan sem felst í þessum orðum Það fer öll líðan eftir því hvað við borðum Og grænmetinu fæ ég kraft að kökla í Það er kjarni mál sem ég má aldrei gleyma því Sterkur í vöðum og beinum Finnst aldrei vekkur Ég finn kraftinn í höndum Og kraftinn í fótum Ég get kipt upp stórum hrísnum með rótum Og ég sem er með vöxt Og vöða meiri háttar Ég veit að það ömulegt Að rekja minni máttar Það gerir ekki sá sem hefur glóru hausnum mín Það heimskulegt Ég má aldrei gleyma því Þetta var að Maggi Mjói. Hann verður svo sterkur ef hann gleymir ekki að borða holla mat. Ég gleymi stundum að æfa mig, en bara stundum.